Ve inşallah bugün ise kaldığımız yerden ki ayet-i kerime 65. ayet-i kerimedir. Devam edeceğiz. Ben mealini bir okuyayım müsaadenizle. Ve ardından da bu akşamki nasibimizin üzerinde durmaya ve konuşmaya çalışalım biiznillah. Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresinin 65. ve sonrasında gelen 67'ye kadar olan ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz? İşte siz böyle kimselersiniz. Hadi, hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız. Fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa ki Allah her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan idi. Fakat o Allah'ı bir tanıyan, dosdoğru bir Müslüman idi. Müşriklerden de asla ama asla değildi. Şimdi bu ayet-i kerimelerde dikkat ettiyseniz kıymetli hazirun, Allah Subhanahu ve Teala ehli kitaba hitaben 65 ve 66. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Diyor ki, şunun için aslında bu ayet-i kerimeler nüzul olmuştur. Nedir? Yahudiler ve Nasraniler birbirleriyle çekişiyorlar. Diyorlar ki, İbrahim bizdendi, yok bizdendi. Yahudiler diyor bizdendi, Hristiyanlar diyor yok bizdendi. Bunların aralarında bir münakaşa söz konusu olunca bu ayet-i kerimeyi indiriyor Allah. Evvela diyor ki, İbrahim diyor, Tevrat ve İncil İbrahim'den çok sonra indirildi. Bakınız bu ayet-i kerime çok önemli. Ve sonrasındaki ayet-i kerimede ise, belki de bu gecenin ciddi manada azığını teşkil edecek olan husustur. Diyor ki bilmediğiniz şeyden niye konuşuyorsunuz da? Hadi bildiğiniz mevzularda konuştunuz. Ama siz İbrahim aleyhisselamın o dönemini yaşamadınız. O döneme vakıf da değilsiniz. Öyleyse diyor bilmediğiniz mevzuda niçin konuşuyorsunuz? Dolayısıyla bu iki ayeti kerimenin üzerinden inşallah bizler bugün bazı hususların altını ısrarla çizmeye çalışacağız biiznillah. Dediğim gibi İbrahim aleyhisselamdan için böyle bir polemiğe giriyorlar Yahudiler ve Nasraniler. Diyorlar ki İbrahim bizdendi, Yahudiydi. Nasraniler de diyor ki yok bizdendi. Allahu Azza ve Celle bu tartışmaya noktayı koymak adına Âl-i İmrân suresi 65. ve 66. ayet-i kerimeleri indirmiştir. Demiştir ki hayır. Bir kere siz İbrahim aleyhisselam kastederek diyor ki İbrahim'in o dönemini görmediniz. Tevrat ve İncil sizden çok sonra geldi. Vakıf olmadığınız mevzular hakkında konuşmayın diyor Allah. Ve en sonunda 67. ayet-i kerimede de zaten İbrahim aleyhisselamın kim olduğunu, nasıl bir inanca sahip olduğunu da Allahu Azza ve Celle ifade etmiş oluyor kıymetli dostlar. Şimdi bizler bu gece 65 ve 66. ayet-i kerimelerin üzerinden iki hususu konuşacağız inşallah. Bir, azıktan bir tanesi, nasibimiz olan mevzunun bir tanesi, her şeyi bilir zihniyeti, ben bilirim zihniyeti. Bu ayet-i kerimeler bunun doğru olmadığını ve bir müminin, Müslümanın bu konuda temkinli davranması gerektiğini öğretiyor. Ayet çok net. Dikkat edin dostlar. İstirham ediyorum sizlerden. Eve vardığınız zaman birçoğunuz vakıfsınızdır ama yine de bir bakın. 66. ayet-i kerimede diyor ki Allah hadi bildiğiniz mevzuda konuştunuz. Diyor ki bilmediğiniz mevzuda niye konuşuyorsunuz? Vallahi büyük bir öğreti değil midir? Elimi yüzüme çalsam ve velhamdülillahi rabbil alemin desem inanın bu gecenin azı olarak yeter de artar bile. Bilmediğiniz mevzuda susun diyor Allah. Konuşmayın. Bildiğiniz mevzuda konuştunuz, kelam ettiniz, tartıştınız ama diyor bilmediğiniz mevzuda susacaksınız. İkincisi yine inşallah konuşacağız. Kibir meselesini konuşacağız. Çünkü son söyleyeceğimi eğer ki şimdi ifade edecek olursam bir kişiyi her şeyi bilirim zihniyetine sahip kılan sahip olduğu enaniyetidir ve kibridir. Doğru mu? Doğru değil mi? Tamam, eyvallah. Şimdi kardeşler, biz inşallah bu konuyu konuşacağız. Ben bilirim zihniyetini, bir de kibiri. Şimdi eğer ki ben bilirim zihniyetini biraz tafsilatlandıracak olursak, yani ben her şeyi biliyorum, ben her şeyin farkındayım. Aynı bu Yahudilerin ve Nasranilerin iddia ettiği gibi, hani İbrahim Aleyhisselam'ın vakasına vakıf değillerken bile, onunla alakalı bir habere henüz ulaşmamışlarken bile, sanki her şeyi biliyormuşçasına bizden, yok bizden iddialarına hani Allah cevap vermişti ve biz bunu öğret olarak alıyoruz ya, bunu aslında iki şeyin üzerinden konuşacağız. Farkındaysanız Allah-u Teala 65. ayet-i kerimede buyuruyor ki, az önce mealini okudum. Diyor ki, bir kere diyor Tevrat ve İncil İbrahim'den çok sonra geldi. Yani sizin şu yapmış olduğunuz tartışma aslında böyle gerçekçi bir tartışma değil. Yani mevzusu yok ortada. Bu bizim belki de bugün, bu akşam üzerinde konuşup da inşallah bu manada toplumu tedavi edilmeye muhtaç olan bir yönünü konuşacağız ki nedir o? Bugün yapa geldiğimiz, iyi olmayan diyebilirim belki de, yapıla gelen bu alışkanlıklardan bir tanesi de bugün Müslümanların ameli manada problemlerini çözmeyecek meselelerin üzerinden Müslümanların gündemlerinin meşgul ediliyor olması. Burası çok önemli. Bu ayet aslında bize bunu hatırlatıyor. Yani siz gereksiz mevzuların üzerinde durmayın. Çünkü bahsettiğiniz İbrahim sizden çok önceydi yani. Siz çok sonralara geldiniz. Yani İbrahim'i bugün konuşmak size bir şey kazandırmayacak. Sizin önünüzde Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Siz ona tabi olmadığınız müddetçe, ona hakkıyla icabet etmediğiniz müddetçe İbrahim'i konuşmak size bir fayda sağlamayacak diyor Allah. Bunu söylüyor. Dolayısıyla bu gecenin en güçlü azığını söylüyorum. Bir, diyorum ki gereksiz tartışmalardan uzak duracağız. Az önce cümlemin başında ifade etmeye çalıştım. Dedim ki bugün toplumumuzun, Müslümanların gündemi bununla meşgul ediliyor dedim ya. Hemen söyleyeyim. Ben Tefsir-ül Furkan vesilesiyle bu mikrofonlar aracılığıyla daha önce de ifade ettiğim, bugün açınız televizyon programlarını, radyo programlarını yahut da konferansları, seminerleri göreceksiniz dostlar. Yine ekranları başına bizi seyreden kardeşler. Bugün Müslümanların gündemini meşgul eden mevzular, Müslümanların problemlerini çözmeyi kastetmiş mevzular değildirler. Kıyamet saatinde neler hasıl olacak? Bugün bu konuşuluyor televizyonlarda. 4 saat boyunca ya, subhanallah, 4 saat. Canlı. Getiriyorlar oraya bir ilahiyatçıyı, bir hocayı, tartışıyorlar. Neyi? Kıyamet koptuğunda ahval nasıl olacak? Ben de onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzıyla cevap vereyim mi? Sen ne hazırladın? Bugün Müslümanın ameli manada problemini çözecek ortaya bir çözüm üretmediysen, koymadıysan, Kur'an ve sünnet ışığında bu konuları mevzu etmiyorsan, vallahi bunların hepsi gereksizdir. Daha da belih konuşayım mı? Daha da sarih söyleyeyim mi? Bugün kıyamet alametlerini konuşmak, esaret altındaki Kurdüs'ün kurtulması için yapılan bir hamle yahut da bir mevzu değildir. Yine sorarım size, bugün Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi mevzusunu saatlerce konuşmak, yine esaret altındaki Kudüs'te kurşun yağmuruna düçar kalan bir bacımızın derdine derman olmayacaktır vallahi. Olmayacaktır. Benim bugün yine saatlerce kıyamet saatiyle alakalı ahvali konuştuğumda, Suriye'de bu beton armaların altında can veren Müslümanın derdine derman olmayacaktır. Varsayın dostlar, Abdullah kardeşiniz kıyamet saatiyle alakalı konuda mutakassis, allame, kıyamet ahvaline dair her şeyi biliyor kardeşiniz Abdullah. Vallahi benim bu bilgim, inanın ameli manada Müslümanların derdine derman olacak türden değildir. Öyleyse biz bu ayeti kerimeden nasibimizi alalım. Gereksiz, tabir yerindeyse bizi ameli manada kurtaracak mesele olmadığı müddetçe üzerinde durmayalım. Şöyle anlaşılmasın, ben Mehdi mevzusu gereksizdir demiyorum. Ben cennet soyut mudur, cehennem somut mudur, bu tartışmanın tamamen işte ne bileyim, işte male yanidir demiyorum. Bunlar konuşulmalıdır belki ama bunlar Müslümanların gündemini teşkil etmemelidir. Subhanallah. Bugün inanır mısınız? Tekrar söylüyorum. Yani acayibime gittiği için tekrar ediyorum ha. Müsaade edin. Kıyamet ahvali nasıl olacak? 4 saat konuşulmaz. Konuşsaydı Resulullah konuşurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet vaktini ve ahvalini soran kimseye dedi ki, sen kıyamete ne hazırladın? Sen öldüğün zaman senin kıyametin koptu demektir. Sen öbür dünyana, ukbana neyi hazır ettin ey Müslüman? Öyleyse biz gereksiz tartışmalardan uzak duracağız. Farazi mevzulardan Allah Azza ve Celle nasıl duyar? Vallahi bilmem, duyar yani. İnnehu semi'un alim, halas. Ama bunu saatlerce tartışmanın anlamı yok. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım ve altını ısrarla çiziyorum. Bugün Müslümanların dikkat edin. Seyrettiği televizyon ekranlarında gündemi meşgul eden konular vallahi Müslümanların derdine derman olacak konular değillerdir. Bu konuda uyanık olacağız inşallah. Bu ayeti kerime Ali İmran 65 ısrarla kıymetli kardeşler bize bunu hatırlatıyor. Dediğim gibi farazi mevzusu olmayan, öğrendiğim vakit amel edemeyeceğim ve amel ettiğimde de beni kurtarmayacak. Yani işin neticesinde cennet ve cehennemle sonuçlanmayacak işlerden ve tartışmalardan uzak durmak lazım. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Yani bizim işimiz şu adamlarınkine dönmesin. Mevzuyu bunun üzerinden çok iyi anladığım için paylaşıyorum ha. 8-10 arkadaş balığa gitmişler. Bunu dedim ya, anlatıyorum niye? Hakikaten farazi, gereksiz mevzular bugün Müslümanların gündemini fazlasıyla meşgul etti. Biz artık buna bir son vereceğiz. Bugün esaretten kurtarılmayı bekleyen bir Filistin var. Kudüs var. Bugün beton ormaların altında bize yardım eli uzatacak bir tane adam kalmadı mı diyen Suriyeli bebekler var, anneler var. Vallahi bugün ne bileyim orucunu açmaya dahi muktedir olamayan aç susuz Müslümanlar var. Bunu konuşmak lazım. Müslümanların problemlerini kökten halledecek meselenin üzerinde durmak lazım. Onun için bunu misafir ediyorum size. 8-10 tane arkadaş balığa gitmişler ama öyle sıradan değil. Çok profesyonel balığa gitmişler. Tekneyle açılmışlar denizin ta orta yerine kadar. Orta yerine varınca da oltaları atmışlar. Demişler ne derler? Vire bismillah mı derler? Öyle demişler. Bu arada hem balık tutuyorlar hem de sohbet ederken tekne sahibi demiş ki Ahmet olsun, Mehmet olsun. Bir sürü isim işte, çok da önemli değil. Demiş ki arkadaşlar geçen de duydum. Şu tam balıkları işte oltaları saldığımız yerin tam denizin altında Bizanslılar Müslümanlardan ordulardan kaçarken bir dönem hazinelerini hep burada düşürmüşler. İşte bu yerin altı, tabiri yerindeyse suyun altı tamamen hazine gömükleriyle dolu. Burada hep hazine varmış, öyle duydum ya falan. Öyle mi ya? Ya işte hazinenin üzerinden işte paradan, puldan, zenginlikten falan böyle konuşurlarken birisi demiş ki arkadaşlar madem buranın altı tamamen hazinelerle dolu varsayın demiş ya. Şu benim oltamın ucuna demiş bir hazine denk gelse ben onu çeksem demiş ki tekne sahibi hemen gider şu tekneyi demiş bir yeni modelini alırım demiş ya. Ondan sonra öbürü de tabii olta herkesin elinde bir olta var ya demiş ki ah demiş o hazine bana bir çıkacak. Demiş ki kapıda demiş evlilik bekliyor. Hemen demiş o hazineyle demiş şöyle görkemli bir düğün yaparım demiş. Tabii dedim ya 8-10 arkadaşlarmış. Hemen öbür oltanın sahibi demiş ki ah bana bir çıkacak demiş o hazine. Benim olacak demiş. Şu arabamı yenilerdim demiş. Öbürü de demiş ki bana çıkacak o hazine. Ne yaparım demiş. Şu ev var ya demiş hanım başımın etini yiyip duruyor demiş. Onu bir yenilerdim. Herkes böyle gönlünden murad ettiğini söylerken tekne sahibi demiş ki bir demiş yavaş olun. Ağır olun demiş. Bir kere demiş teknenin sahibi benim. O hazine bana çıkacak. Ve demiş %50'sini ben alacağım, 50'sini kırışırsınız demiş. Ondan sonra o diğeri de demiş ki ya bu fikir benden çıktı. Hayır demiş. %50'si benim, gerisi sizin demeye kalmadan bunlar bir dövüşmüşler. Ağız burun. Hastanelik olacak kadar 8'i birbirini dövmüş. Hastanelik olduğu vakitte tabii iş polislik. Ondan sonra polislikten de mahkemelik. Mahkemeye sevk etmişler. Bunları hakimin huzuruna çıkarmışlar. Hakim demiş ki kardeşim benim bildiğim kadarıyla demiş siz can ciğer kuzu sarmasıydınız ya. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Bu hale nasıl geldiniz? Birbirinizi hastanelik edecek kadar demiş. Nasıl dövdünüz ya? Ne ola ki dövdünüz demiş. Hiç sormayın hakim bey demiş hazine yüzünden. Demiş ki iyi bakalım şu getirin şu hazineyi de demiş delil olarak bir göreyim. Birisi oradan ayağa kalkmış demiş ki hakim bey hazine mazine yok dedik ki faraza. Farz edelim dedik bu hale geldik hakim bey demiş. Şimdi farz-ı muhallerle ümmeti Muhammed de böyle yani. Sadece farz edelim ki hazine bulduk demekle 8 tane arkadaş birbirini dövesiye öldüresiye kadar dövmüşler. Biz de bugün farz edelim yahut da işte mevzusu olmayan konuların üzerinde Müslümanların gündemlerini oyalamanın hiç de anlamı yoktur. Bunu ısrarla altını çizmek istedim ve bunu da bu alıntının üzerinden anlatmak istedim kıymetli kardeşler. Tabii ikinci sizlerle paylaşmak istediğim, o esas konuşmak istediğim değil de bu ben bilirim zihniyetinin altında konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de İslam bize tam aksini emrediyor biliyor musunuz? Yani bilmediğimiz mevzularda susmayı emrediyor Allah. Bildiğimiz mevzularda da aslında ihtiyatlı davranmayı emrediyor Allah. Bakınız bugün bildiğimiz mevzularda da konuşuyoruz, bilmediğimiz mevzularda da konuşuyoruz. Vallahi ki Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresinin 66. ayeti kerimesinde bize bu manada bir uyarısı var. Diyor ki bildiğiniz mevzularda hadi konuştunuz, hadi böyle bir şey yaptınız tamam da bilmediğiniz mevzularda kelam etmek kabul değildir. Dikkat edeceğiz. Bilmediğimiz mevzularda ahkam kesmeyeceğiz. Bilmiyorsak İmam Malik rahimahullah gibi la edri diyeceğiz. La uhsinu diyeceğiz. İmam Malik imamların imamıdır. Allamedir İmam Malik. Kendisine sual edildiğinde evvela der ki la edri. La uhsinuhu. Senin dediğin şeyi ben pek bilmiyorum. Bana bir müsaade et. İmam Malik bölgesinde yaşadığı o civarda kendisinden daha allame yoktur. Ama sorulduğu vakit şöyle demiştir, mealen söyleyeyim. Kim ki ben bilmiyorum derse en verimli fetvayı vermiş olur. Bildiği mevzuda dahi ihtiyatlı davranmıştır selef alimleri. Bırakın bilmediği mevzuda konuşmayı, kelam etmeyi, haddi aşmayı muasır alimlerin yaptığı gibi selef alimler öyle yapmamıştır. Bilmedikleri mevzuda susmuşlar, bildikleri mevzuda dahi ihtiyatlı davranmışlardır. La edri, ben bilmiyorum ve böyle diyen de en verimli fetvayı vermiş olur demiştir İmam Malik rahimahullah. İmam Malik'e bir tane adam gelmiş çok uzun uzun yollar kat etmiş gelmiş sadece bir hükmü öğrenmek için. İmam Malik sen misin? İmam Malik benim demiş ki şu mevzuyu bana söyler misin? Hükmü nedir? Demiş ki bilmiyorum. Düşününsene yollar kat ediyorsunuz. Yüzlerce binlerce kilometre hükmünü öğrenmeye gidiyorsunuz. Selamun aleyküm İmam Malik evet benim. Diyor ki şu hükmü sizden öğreneceğim söylendi diyor ki bilmiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. La uhsinuhu. Dediğin şey konusunda çok iyi bir bilgim yok bana müsaade et. Adam da böyle bir tepki verince hiç kabullenememiş onu. Demiş ki sen İmam Malik değil misin? Senin için bana dediler ki mevzunun hepsine vakıftır, anlatır sana, hükmünü verir. İmam Malik rahimahullah tepki göstermiş. Demiş ki Müslüman, ittakullah, Allah'tan kork. Anladım ki sen kendinle Allah arasında beni hüccet koymak istedin. Yok öyle demiş. O işe yoğun. Sen kendinle Allah arasında beni delil saymak istedin. Benim söylediğimle amel edeceksin ya. Ben evvela bu sorumluluğun altına girebilmek için hükmünü araştırmam lazım. Subhanallah. Yine İmam Malik'ten için söylerler. İmam Malik rahimahullah'a bir gün fetva sormuşlar. Demiş ki evvela bir düşüneyim. Neyi demiş? Demiş ki sizden bir kimse Allah için fetva vereceğinde, konuşacağında, hüküm vereceğinde, ahkam keseceğinde evvela cennete bir uğrasın. Sonra oradan çıksın bir de cehenneme uğrasın. Bu iki yer onun uğrak yeri olsun. Sonra söylesin Allah'ın hükmünü. Çünkü verdiği hükmün neticesinde Allah ona ya mükafat verecektir. Ya da eğer ki kasti ise eğer Allah onu ne yapacaktır? Azap edecektir. İhtiyatlıdır. Bir gün birisi rivayet ediyor, yine hep İmam Malik'ten aldım örnekleri. Diyor ki bir gün bir kimse geldi İmam Malik'e soru sordu. İmam Malik öyle baktı, öyle baktı. Dedim ki şimdi İmam Malik cennetle cehennemin arasında durmuş düşünüyor. Böyle dedim diyor. Yani öyle düşündü ki onun ikisinin arasına kendisini koymuş, ona göre hüküm verecek. Böyleydi ve böyle olması gerekir. İşte biz bugün nasibimizi bu yönden alacağız. Bir, mevzusu, vakası olmayanların üzerinde konuşmayacağız. İki, bilmiyorsak susacağız. Susmasını bileceğiz. Şimdi İmam Ahmeş'i duydunuz mu siz? Ben bilmiyorum ama sanırım bir 10-15 ders önce İmam Ahmeş rahimahullah ünlü muhaddisle alakalı bir paylaşımda bulunmuştum. Ama şimdi müsaadeniz olursa İmam Ahmeş rahimahullah'ın farklı bir alıntısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu niye anlatıyorum? Evvela onun altını bir çizeyim. Bilmediğimiz konularda konuşmayacağız. Bu bir. İkincisi, mala yani hiç konuşmayacağız. Müslümanların derdinde derman olmayan mevzuların üzerinde Müslümanları meşgul etmeyeceğiz. İmam A'meş rahimeullah, ünlü muhaddis, devrinin alimlerinden ha, dikkat edin lütfen. İmam A'meş bir yere ziyarete gidiyor. Tabii oradaki kimse İmam A'meş'i tanımıyor. Mecliste oturuyorlar, adamın bir tanesi de konuşuyor. Oradan buradan dini konulardan hüküm veriyor ama hiç alakasız mevzulara da giriyor çıkıyor falan. İmam A'meş biraz da yaşlıdır rahimahullah. O adam böyle düşünsenize, yani şöyle bir mecliste bir tane alim önde hatip konuşuyor. İmam A'meş rahimahullah bakmış o adamın konuşmasını dinlemiş. Sonra gömleğini çıkarmış yanına koymuş. İşte alim böyle tedip eder yani. Alim böyledir. Gömleğini çıkarmış yanına koymuş. Ondan sonra affınıza sığınarak söylüyorum ama başlamış koltuk altından temizlik yapmaya. Hemen hatip tabi kızmış, sohbeti bırakmış, demiş ki yaşlı adam ittakullah, Allah'tan kork demiş ya. Şurada bir şey anlatıyoruz demiş. Demiş ki sen ne yapıyorsun? Yaptığın terbiyesizliktir demiş yaşlı adam. Bak yaşını başına almışsın demiş, ne hal yani. Hiç gömlek çıkarılır da vaaz sohbet meclisinde demiş affınıza sığınarak söylüyorum yine koltuk altı temizliği yapılır mı demiş. İmam demiş sen Allah'tan kork. Demiş ki ben en azından bir sünneti yerine getiriyorum vallahi demiş, sen Allah'ı kızdırıyorsun. Ben bir sünneti yerine getiriyorum ama sen Allah'ı kızdırıyorsun. Malayani konuşuyorsun. Allahu Azza ve Celle'nin razı olmayacağı mevzuları konuşuyorsun. Hadi ondan öte hiç gereksiz mevzulara giriyorsun. Ben en azından sünnetle meşgul oluyorum. Ayrıca demiş sen yalan söylüyorsun adam. İmam A'meş kızmış. En sonunda bunu da söylemiş İmam A'meş rahimahullah. Yalancısın sen demiş. Bir dediğin bir dediğini tutmuyor demiş İmam A'meş. Bunu da nereden çıkardın be adam demiş ya. Hadi demiş temizliğine müsaade ettik de yalancı ithamında niye bulundun bana deyince. Demiş ki sen az önce sohbetin içerisinde ben şu sözü İmam A'meş'ten duydum demedin mi? Dedim. Yalan söylüyorsun demiş. İmam A'meş benim, ben öyle bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey söylemedim demiş. Yalan söylüyorsun. Yalan konuşuyorsun. Bilmediğin mevzuda ahkam kesiyorsun demiş İmam A'meş. O sözü ben söylemedim. İmam A'meş benim demiş. Subhanallah. Dolayısıyla bilmediğimiz mevzularda susmasını bileceğiz. Olur ya, bir bilen falan olur yanımızda. Hafazan Allah. Susacağız. Bilmiyorsak konuşmayacağız. Dolayısıyla birinci azığımız buydu. Çok bilirlik veya bilmişlik yapmayacağız. Bu konuda inşallah Rabbim bize söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. İki, kibirli olmak mevzusu demiştim, hatırladınız mı? Eğer ki yine ifade ediyorum. Ahir kelam olanını evvel kelam yapacak olursak diyorum ki insanın ben bilirim zihniyetine sevk eden şey kişideki kibirdir. Ben bilirim, ben söyledim, ben söylediysem doğrudur. Ben, ene merkezine enesini alır ve her şeyi bildiğini zanneder ve her şeyini bildiğini zannediyor olmasının temelinde yatan şey kibirdir. Bunu istirham ediyorum, unutmayın. Tam tersinden bakın, kibirliyse ben biliyorum diyordur aynı zamanda. İkisi birbirini tamamlayıcıdır. İnanın bir kimse bir mecliste bilmediği halde bir mevzuda ahkam kesiyorsa vallahi ve billahi bu sadece enaniyetindendir. Alçak gönüllü olmayışındandır. Bilmediği konuda susması gerektiğini bilmiyor olduğundandır. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin, Yahudi ve Nasranilerin bu çekişmesinin üzerine inen bu ayeti kerimelerin bize en güçlü öğretilerinden bir tanesi de kibirli olmamaktır. Çünkü kibirli olmak, enaniyet merkezli olmak ve bakmak kişiyi ben bilirim zihniyetine sevk edecektir. Her şeyi ben bilirim diyecektir o saatten itibaren. Ama şeytan da öyle olmadı mı? Şeytan ene dedi, değil mi? He? Allahu Azza ve Celle secde etmesini emrettiği zaman ne dedi? Kibrinden dolayı, enaniyetinden dolayı ne dedi? Halakteni min narin ve halaktahu min tin. Onu topraktan, çamurdan yarattın, beni ise ateşten yarattın dedi. Bakınız. Şeytan bilgi sahibi mi? Evet. Ama onun böyle bir şeye, böyle bir davranışa itmesine neden olan şey sahip olduğu kibrinden başkası değildir. Egosundan başka bir şey değildir. Enaniyetinden başkası değildir. Öyleyse ben bilirim zihniyetine giden yol kibirli olmaktan geçer. Kibirli olmayacağız. Bilmediğimiz mevzularda bilen birisinin dizinin dibine oturmasını bileceğiz. Batılda baş olmaktansa hakta kuyruk olmayı yeğleyeceğiz. Doğru mu? Eyvallah. Allah size cennet versin inşallah. Şimdi kıymetli kardeşler. Dedim ya, bir şeyleri biliyor olmak her şeyi bildiğimiz anlamına gelmez. Bilmediğimiz mevzularda susmasını bileceğiz. Edison'u bilirsiniz değil mi? Kim Edison? Ampulü bulan adam, mucit. Ampulü bulmuş. Edison olmuş. Ampulü bulan adam, mucit. Devrin adamı. Bakınız şimdi hala nimetleniyoruz. Bu Allah'ın bir nimetidir. Elhamdülillah. İcat etmiş Edison. Yine böyle yeni bir mucitle uğraşıyor. Kedileri varmış. Bir büyük, bir de küçük yavrusu. Çalıştığı odada kapalı, kapı da kapalıymış. Gelmiş kediler kapıyı tırmıklamaya başlamışlar böyle. Ondan sonra bakmış ki Edison'a kapıdan dışarıya çıkmak istiyor kediler. O kadar çalışmasına ara vermiş. Ayağa kalkmış. Kediler dışarıya çıksın diye kapıyı açmış. Büyük kedi, küçük kedi çıkmış. Tekrar kapıyı kapatmış. Çalışmasına oturmuş tekrar. Aradan çok bir zaman geçmemiş. Yine bir kapıdan böyle kırt kırt kırt sesi geliyor. Belli ki kediler yine kapıyı tırmıklıyor. Kalkmış. O kadar icatla uğraşıyor. O kadar meşgalesi var. Ayağa kalkmış. Kapıyı açmış. Demiş girmek istediniz herhalde. Girin. Yine kedicikler girmiş. Ondan sonra tekrar kapıyı kapatmış. Yine uğraşıyor. Aradan belli bir zaman geçmiş. Kediler yine dışarı çıkmak istiyor. Edison baktı olmayacak. Bir marangoz çağırmış. Marangoz bey demiş. Bir gel hele. Bir gelmiş. Demiş ki şu kapıyı gördün mü? Ben demiş çalışıyorum. Bir büyük kedi var, bir de küçük kedi var. Bunlar da dışarı çıkmak istiyorlar. Beni rahatsız ediyorlar. Demiş ki bak şu büyük kapı, tamam mı? Şuraya demiş bir delik açacaksın. Oradan demiş büyük kedi geçecek. Onun yanına da demiş küçük bir delik açacaksın. Oradan da küçük kedi geçecek demiş. Edison. Ampulü bulan adam. Marangoz demiş ki. Demiş ki Edison. Büyük delik açarsak zaten demiş küçüğü içinden geçer. Edison da demiş ki vallahi doğru söyledin. Demiş ki tek delik aç yeter. Edison, ampulü, lambayı icat eden adam her şeyi bileceği anlamına gelmez. Ve eyvallah da demiştir marangoza. Öyleyse biz bilmediğimiz mevzularda, vakıf olmadığımız mevzularda, Allahu Azza ve Celle diyor ki bildiğinizde konuştunuz hadi, bilmediğinizde susacaksınız. Konuşmayacaksınız yani. Öyle değil mi kıymetli kardeşler? Vallahi yine böyle hepimize öğreti mahiyetinde Nasreddin Hoca'nın yaşadığı bir şey anlatayım ben size. Nasreddin Hoca Ve köyü tabii ahalisi, bir de Murat ağabeyleri varmış onların. Adı Murat Ağa. Böyle namazla, abdestle çok da böyle işi olmazmış. Neyi anlatıyorum? Onu da söyleyeyim de inşallah faydalı olsun yani o maksatla. Kibirli olmak hem dünyamızı hem de ukbamızı zarara uğratan bir şeydir. İstirham ediyorum. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki azabı olsun. Kibirli olmak, her şeyle alakalı konuşmak o işin ayrı bir boyutu. Enaniyet, kibir hem dünyamızı hem ukbamızı hüsrana uğratır. Vallahi son sözdür bu. Bu önemli. Kibir, enaniyet, ben her şeyi biliyorum iddiası ve anlayışı ve zihniyeti hem dünyamızı hem de ukbamızı karartır. Nasıl mı? Buyurun. Murat Ağa dedim ya, Nasreddin Hoca'nın köyünde. Ayda yılda bir sadece cumadan cumaya, bayramdan bayrama namaza gelirmiş. Her geldiğinde de hoca hutbedeyken, vaazdayken bitirdiğinde dermiş ki hoca sen olmadın olmayacaksın da. Nasreddin Hoca öyle diyormuş. Olmaz hocam olmaz. Dinle dünya işlerini karıştırıyorsun. Dünyayla din işleri ayrı olacak. Din dünyaya karışmayacak, din dinini bilecek. Sen demiş bunu hep karıştırıyorsun. Namazını kıl, abdestini al. Ne karışıyorsun Müslümanların gündelik hayatındaki meselelerine yani? Olmuyor hoca, olmuyor. Yıllarca böyle. Murat Ağa ama köyün en zengini. Villası var, 3 katlı. Bağ, bahçe, her şeyi var. Zengin. Nasihat ediyorlar, ben bilirim diyormuş. Her şeyi ben bilirim. Siz yanlışsınız. Hep bu dini dünya işine karıştırıyorsunuz demiş. Ben bilirim. Ya Nasreddin Hoca demiş ki, ya Murat abi sen bazen bilmeyebilirsin. Ya bak din dünya işlerine karışmalıdır. Allah böyle demiştir. Hiç nasihat dinlemiyormuş. Sadece bayramdan bayrama, cumadan cumaya gel zaman git zaman Murat Ağa'nın evi yanıyormuş. Ama nasıl yangın ya Rabbi? Bağ, bahçe hepsi talan. Hele o villaya ateş sıçramış mı? 3 katlı bina yanmak üzere Murat Ağa camiye koşarak gelmiş, cemaati yakalamış. Demiş ki hocam hele demiş Allah aşkına şu cemaatle birlikte demiş benim şu yanan eve demiş bir el atalım. Ne olur demiş. Vallahi ev yanıyor. Perişan oldum hocam demiş. Demiş ki Murat Ağa olmaz. Vallahi de olmaz. Billahi de olmaz. Demiş ki bu sefer seni dinleyeceğim. Din işini demiş dünya işine karıştırmayacağım. Demiş ki o dünya işi. Sen demedin mi? Ve en nihayetinde ne olmuş? Hem dünyası yanmış hem de ahireti yanmış. Öyle değil ya. Biz kibirli olmayacağız. Ve kibir bizi hem dünyada hem de ukbada hüsrana sürüklemeyecek. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kibirli olmakla alakalı inanın çoklarca hadisi şerif zikretmiştir. Tabii bununla alakalı inşallah her bir ayrısını zikredecek olursak çokça vaktimizi alacaktır. Ben sadece birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kibirli olmayı Allah haram kılmıştır. Ve madem ki ben bilirim zihniyetine bizleri sevk eden şey kibirli olmaktır, biz bundan uzak duracağız. Allah bunu emretmiştir. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, "La yadkhulul cennete men kana fi kalbihi mithqalu zerratin min kibrin." Kimin diyor kalbinde hardal tanesi kadar kibir olursa cennete giremez. Allahu ekber. Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor evine ziyarete gittim. Kapısını çaldım. Selam verdim. O da içeriden seslendi. Kimdir o dedi. Cabir radıyallahu anh kendisi rivayet ediyor bunu. Bukhari tahric etmiş bunu. Sahih bir senetle. Kapısını çalmış. İçeriden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki kim o? Cabir radıyallahu anh demiş ki benim. Ben demiş. Benim demiş. İçeriden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı hiç gecikmemiş. Ben. Öyle mi demiş. Cabir devamında diyor ki vallahi ya Resulullah diyor. Benim ben dememe diyor çok gadaplandı. Ben. Öyle mi? Dedi diyor. Ben sözünden anladım ki kızdı. Dolayısıyla kibir bir Müslüman'da olmaması gereken bir haslettir kıymetli kardeş. Bu ayeti kerimeyi de bu manada inşallah anlamış olacağız. Ve ben kibirli olmayan, kibri bir kenara atmış, mütevazi ve ben bilirim zihniyetinden ve anlayışından çok uzak birkaç tane inşallah misafiri ağırlamak istiyorum. Ondan sonra da sohbetimi nihayetlendireceğim. Ağırlayacağım zatların ikisinin adı da Ömer. Birisi Ömer İbni Abdülaziz. Bir diğeri ise Ömer İbni Hattab. Allah Azza ve Celle o ikisinden de razı olsun. Şimdi bunlar neyi anlatacak bize? Kim olursak olalım, hangi pozisyonda olursak olalım, mütevazi olmayı bileceğiz. Ve yeni şeylere açık olacağız. Ve kibrimiz, enaniyetimiz bizi diğer insanlardan kendimizi farklı görmeye sevk etmeyecek. Öyle değil. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Şimdi bir gün misafir ağırlamış. Müminlerin emiri o zaman Halife Ömer İbni Abdülaziz. Misafiriyle otururken bakmışlar ki yanan kandil var ya, onun yağı azalmaya başlamış. Misafir ayağa kalkmış, demiş ki ey müminlerin emiri, bana demiş şu yağın yerini göster, gideyim alayım da şu yağı değiştireyim, kandil sönmek üzere demiş. Ömer İbni Abdülaziz demiş ki misafire demiş, iş buyurmak yiğidin şanından değildir. Sözün sahibi Ömer İbni Abdülaziz. Tekrar ifade edeyim mi? Diyor ki gelen misafire, evin işlerine hizmet ettirmek yiğidin şanından değildir. Demiş ki ya emir al müminin, o zaman şu yan odada yatan hizmetçinizi kaldıralım, o yağı değiştirsin demiş yani. Demiş ki o demiş mazlum, o da yeni yattı ya. Yeni uykuya dalmıştır, onu kaldırmayalım demiş. Kalkmış Ömer İbni Abdülaziz. Gitmiş. Ondan sonra yağı almış, kandile dökmüş, değiştirmiş. Misafir demiş ki, müminlerin emiri, kandilin yağını siz değiştirdiniz demiş. Kalkmış ayağa Ömer. Demiş ki, iyi bak bana ey misafir. Yağı almaya Ömer gittim, Ömer döndüm. Allah aşkına iyi bakasın şu Ömer'e, bir yerim eksilmiş mi? Bak demiş ya. Ömer gittim, Ömer geldim. Bir de demiş halime iyi bak, beni iyi bir süz, bir yerimde bir şey eksilmiş mi? Subhanallah. Halbuki belki de en zirvede oturan insan, al gel dese ne mahsuru vardır yani. Ama onlardaki anlayış farklı. Ve onlar hep başka bir pencereden, başka bir dünyadan bakıyorlar. İkincisi de Ömer. Kim Ömer? Hattab'ın oğlu Ömer. Radıyallahu an. Bir gün sahabelerden Carud İbn Mualla ile yürüyorlar. Ki Ömer müminlerin emiridir. Emiral müminindir Ömer. Kimle? Carud bin Mualla ile sokakta yürürlerken karşıdan bir kadın gelir ki o kadının adını sakın ha unutmayasınız. Havle binti Sa'labe radıyallahu anha. Havle binti Sa'labe radıyallahu anha. O Havle radıyallahu anha karşıdan gelir. Ömer ve Carud da yolun karşısından gelir. Tam böyle karşı karşıya geldiklerinde Havle radıyallahu anha der ki Ömer bir dur. Yaşlı başlı bir kadın. Yaşı epeyce ilerlemiştir Havle radıyallahu anha. Tabi Carud onun kim olduğunu bilmez ha. Onun Havle olduğunu bilmez. Havle binti Sa'labe'nin de kim olduğunu bilmez. İki şeyi bilmez. Onun Havle olduğunu bilmez. Havle binti Sa'labe'nin nasıl bir kadın olduğunu da bilmez. Ama Ömer bilir. Tanıyordur Ömer onu. Ömer, dur hele bir Ömer deyince Ömer durur. Ömer, Allah'tan kork Ömer. Başlar kadın konuşmaya. Havle binti Sa'labe alır kelamı eline. Konuşmaya başlar artık. Söz Havle binti Sa'labe'nindir artık. Der ki Ömer, ittakullah, Allah'tan kork Ömer. Sana bir zamanlar Ömercik derdik. Şu kadardın. Oyun oynardın. Seni gördüğümüz zaman da böyle Ömercik Ömercik derdik. Gel zaman git zaman, kocaman delikanlı Ömer oldun. Seninle tevafuk ettiğimizde delikanlı Ömer der olduk. Zaman geçti üzerinden, müminlerin emiri Ömer der olduk sana. Müminleri idare eden Ömer oldun. Allah'tan kork Ömer. Ömerciktin, emiral müminin oldun. Bu teba senden sorumlu Ömer. Yediğinden içtiğinden hesap vereceksin Ömer. Allah-u Teala'nın azabını sana hatırlatıyorum Ömer. Ömerciktin, Ömer oldun. Ömerdin, emiral müminin oldun. Allah'ın azabını hatırlatıyorum sana. Eğer ki tebaana adaletle muamele etmezsen, Allahu Azza ve Celle'nin cehennemine müstahaksın Ömer. Konuşuyor Havle. Havle binti Salebe. Almış kelamı konuşuyor. Söz artık onun. Durdurak yok. Habire azap ayetlerinden bahsediyor. Onu anlatıyor, onu anlatıyor. Ömer radıyallahu anh'ın böyle kuru kalan bir sakalı dahi kalmamış. Ağlamaklıdır Ömer. Hemen Carut bin Mualla diyor ki, sen asıl diyor Allah'tan kork be kadın. İttakullah, müminlerin emirini ağlattın. Müminlerin emirini kederlendirdin. Onu hüzne boğdun, sen Allah'tan kork. Bu cesareti sen kimden alıyorsun? Neye binaen seni böyle bir kelamda bulundun deyince, Ömer dönüyor Carut'a diyor ki, sen Allah'tan kork. Diyor ki, sen bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Yok. Diyor ki, bu kadın Havle binti Salebe'dir. Bana nasihat eden kadına müsaade et, devam etsin. Çünkü o kadın öyle bir kadın ki onun şikayetini Allah işitti de semanın kapılarını araladı. Cebrail'i gönderdi Allah Havle binti Salebe için. Senin haberin yok. Havle binti Salebe öyle bir kadındır ki geldi, kocasıyla olan müşkilini Resulullah'a arz etti. Allah Azza ve Celle bu Havle binti Salebe'nin şikayetini duydu da semanın kapılarını araladı da Cebrail'i gönderdi. Vallahi o konuşacak, sen susacaksın. Eğer ki Havle binti Salebe dese ki bana, Ömer burada beni sabaha kadar dinleyeceksin. Gider namazımı ikame eder, gelir Havle binti Salebe'yi de dinlemeye devam ederim. Sen susacaksın, o konuşacak. Müminlerin emiri. Subhanallah. Tevazu bu. Olması gereken tutum ve davranış da bu. Dolayısıyla biz diyoruz ki, bir, bilmediğimiz konuda ne yapacağız? Susacağız. Bildiğimiz şeyi de ne yapacağız? Haykıracağız. Ve en önemlisi de kibirli olmayacağız. Allahu Azza ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin inşallah. Allahu Azza ve Celle taksiratımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.